Мая полацкая канапа. Зноў да раніцы не магу заснуць на сваёй старой канапе. Яна небяспечна гайдаецца на дзвінскай строме, яна прычальвае ў плыткай затоцы, каралеўстве смарагдавых стракозаў, і нацяжка наладаваная скольнымі задачамі з фізікі эратычнымі снамі. Яе борт у розны час аздаблялі розныя імёны, нязменна жаночы, нязменна з літарай «Л», як і цяпер. Сярод альбомаў з маркамі даўно няісных краін, у якіх чамусьці зусім не шкада. Унізе яшчэ скрабецца, чакаючы свайго дня, тузін пакручастых сюжэтаў. Варта заплюшчыць вочы, як цёплай яшчаркаю слізгане пад коўдру смуглявая аднакласніца, якая пасля школьнай практыкі працавала прастытуткай на сваёй гістарычнай радзіме і неяк прыслала мне ліст са сцяканцовую зоркаю на паштовай марцы. Співаюць штосьці настальгічныя, бывалыя спружыны, шчодра абчапляныя пазіркамі небяспечных згадак і лятункаў. Падушка з мамінага пасагу, быццам прачнуўшыся, пачынае п'янка пахнуць маладым сенам і бабуліным світаяннікам. У льняной прасціне варушыцца ранішні ветрык, дзедаў гадзіннік ціха ганарыцца, што дайшоў да новага тысячагоддзя. Перад тым, як узняцца ў безважкасць сну, усцешана падумаю пра гэтую вечную полацкую гравітацыю.